وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده لنأتاه الله اليقين من ربه. وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من والاه وتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، دنتل ميدن كورال من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كري كوبل إلى أبو مغل هكذا مغل إلى سيرم بسنداجي المبرة وبورد وبورد سكابي إذن دانجل جل وعلا وندبوب أن بيام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن قرتي دعاء إن جكود درس من تفسير هندكو الخميس جمالادو نوغاس غو ليورو تاسك مو بوندو مونو ديلي بي هورمانتي جي اوجينري تيمد ناي تشافان ناي جي فيرغون لا رمن صلى الله عليه وسلم ان هاوري نوغاس جي دي ليورو جي غو بوون جوين كورس اوجونا جي دي نوغاس ناي دوبي النبي عيسى عليه وعلى جميع الانبياء الصلاه والسلام. ان ياغي الله سبحانه وتعالى نيور متو يا فودي دانغال ماي من ماي بي جول ماي بي الاسلام تون فوتو مو safara men dendangal nyaw men barmu men safari jawdo dumir jatti nan men danni men kaltan men kali men wurtana men wuri men fenda men ardi men yalla itan men di fitinaaji di jeeli kuboji e le nyonela rasulullah alayhi wasallam yalla nyipan men di jeeli e dartina kadde jiji meje dufutede e do jam e do yaachar do newar wada pamondiral kadi fa bokoreji men to palestine to sudan to mali to burkina faso to somali to Afghanistan e dendangal to juldu baye den jeccade fo yalla itterbe dum yalla rokku en rokka juldu fo ardi be feewa kala mo Allah ardi juldu yalla waddum feewa walla wondi feewa dando be wondi be bonde e hande jogiden ko simoare suratu taha suratu taha ko ciimoji makkiyan koje fuddo riide kongul wete huruful muqatta e yobe taha ko ne laa sallallahu alaihi wasallam ko ala wana hudi sellun inshallah ko e wiyaaji tan maana ko e wiyaaji tan wonde e taaha en yasin en wonde ko indi makko la eggaaka e makko e wiyaaka noon maana siya ko na balli wonde dum kono tan ganden tan insha Allah ko dido fof ko Abubakar en Umar en Usman en Ali en Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Mas'ud kam fo be kawri kongol ko Allah aalam bi muradihi bi zalik firti kala ko eggaaka gaane la rasulullah sallallahu alaihi wasallam firu mudum ewa dum wadde insha Allah no way wiyede non to sal haaji insha Allah نون الله اعلم بمراده بذلك جبرائيل ما انزلنا عن محمد صلى الله عليه وسلم من جبني راني اما اودو قران لتشقى فيرتي اودو قران ارداني ها ملكي سدا والله تامبا كو بوري كو نيدو نتا كو فوتي تامبوتي قران راني ها تن غندا نورون ما دونغال غال نيدو واوا دوم رونداد من فواني مكا واواي او قران اها وجولانو جمرادو يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا ان غاندي كانكو نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم او يرلي تيماتان جول دي فولونتير ما هاكو دي ماكو باتي بود من عائشه رضي الله عنها يبو انكم وكو دوم ساوما اروني جيافار بكرو جما غادي دي باتي ديدي او يم غادي دي وند جتوني ما نون دي كويدي نون كو نيما يبي دي نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم او دو جيافار سو ودي دوم باندامن انن هولكو فادن consommation men way hewde dum non air men normal yonata men dépense men ala sa gumbo den air supplémentaire de nalal men sallallahu alaihi wasallam ganda dépense mum hewani kadi jobdi mum no hewi kono fo e wad non nangi air supplémentaire ha burti wadde badde hen dum woni ko wiyete ko ma anzalna alayka alqur'ana litashqa on wi dum ko nuskhi dum wadde hankadin jul ko bawda inshallah jula hen jod mana daano da hen dum wadi men Aisha radhiyallahu anha o wi ala waqtu mo jidata yidi ni la rasulullah sallallahu alaihi wasallam daani so na da waawi yidum na daani ala waqtu mo jidata yidi mo juro so na da waawi yidum wadde ganden dum woni qur'an ardan dum kono kam ko kanko wi awtiru ya ahlul qur'an ren be qur'an ina mo jikadi yo ko den don ko yo yi yo yalte modon juulu modon darade mon jamma e ko nandi hen dum mo jumra inna nashi'atul layli hiya ashaddu wat'an wa aqwam qila ay darade jamma de ko dum buri waawde rende moddinde sura ko dum kadi bernde burata waade huccude Allah subhanahu wa ta'ala den jum kadi burata ballade lede gedde fon hen golle ma bura moddude kadi ko kanyum kadi buri deejje sabo nyalamaaji ngadi dillin wadi gedde kede ma sha Allah ina hadma famde ko nandi hen hadma mana rakizi amma den tata ko hunde fo deejji woni ma anzalna alayka alquran tashqa holko wadde holko qur'ano jippirma illa tadhkiratan qur'ano o ko yo won siftinirdo san e akono ko liman yakhsha enen mbi noppi malaaji pota ko hoore malaande, mbo Allah windi peewal e muɗum ganduɗa waɗi maana maana rokki ɗum noppi malaaji puɗɗi hoore malaande, on so waajorama Qur'an maana inchallah. Kono firtaani noon yahuccine ɗo kadi mbiya oɗo nanata ala, so nanani hannde happo duuɓi annabi Nuhu noon firti wiyani wonde liman yakhsha o tan firti liman la yakhsha wadde wotoma waji ɗum ala. Qur'an o ko dendangal yimɓe fof ne mbiya yo nanne ɗum. Oɗo Qur'an mbo mbiyaɗa ko yowon yo siftin, o wi tan zilan ko Allah jippini mbo tigi rigi rigi noon, mimman khalaqal arda, tagɗo leydi, wassamawati asmanujal ula to ay tagɗo leydi asmanuji ɗi ko on tagiɗi, ndeka noon ambo andi ndeka o waɗata hen ko bonnata ɗeɗo gueɗe ko wadde leydi asmanuji. Ɓe mbi ɗum ɗo ko deftere natande, Qur'ana ko deftere windande, wadde en gandi ko kanko wawi andude catalogue holko nafata ndeɗo, mana holko renata mana ndeɗo deftere, walla holko renata asmanuji, holko renata leyɗele ɗe, nafata ɗe tan gurata gurdam moƴƴam tan ko hurede ɗe defte. Wadde en gandi ndeɗo simore ene jeeya ko nde addi, mana hollirde wonde malal koye rewde peewal Qur'ana e rondade nelal ngal, malkisade koye lundade ɗum wona goɗɗum. Aywa, oɗo de baɗo ni kanko oɗo moni waɗa moni kanko biɗo ni de Ar-Rahman, kanko fo e tagde ɗeɗo gueɗe ko woni hen o e hulɓinade, wi Ar-Rahman ko joom yurmede huftudinde, alal arshi stawa ko kanko footi e danki makko, mbiyen no wini tan de o wi ko Ar-Rahman. Woni Ar-Rahman oɗo de mo ganduɗa alal arshi e dow danki makko istawa o footi. Alhamdulillah, konnguli patuɗe jomiraɗo subhanahu wa ta'ala foof kono wiri ni ko noon gonɗinirta, bi ghayri takyifin wala tamthilin wala ta'tilin, tan yo labcar. No Allah wiri ni amanna bihi bi muradillah. Malik ibn Anas rahimahullahu nde o namdagol konngol, o haali koko salafu salih en mbi ko Abu Hurairata Ummu Salamata radiyallahu anhu, ɓeɗa fo mbi noon istawa de ne anda, kono mbaadi ɗi holno fotiri ɗum andaka koy. Gonɗinde ko Allah wi ko ina waɗɗi, namdade ɗum ko bida, toklan kad namdo ɗum an namdo, hono mbaɗirta istawa, holno potirta e juuluma, holno potirta e galle ma, e ko nandi hen, eno potirta e ñawoje ma, e fimde ma, e ko namdo ɗum. Kono Allah ɗiwti hunduko mana ɓurti hunduko ma, wadde Maliku wi kon laaɓi ceer, alkalimatu maqulun والإيمان والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة أخرجوا أن الرجل رحمة الله عليه والدسوي الرحمن الأرسيستوى مانا أبا والخطور مانا رحمه الله جم أضواء البيان في تفسير القرآن بقرآن بوجهين مانا من الدراسة الأسماء والصفات جئت فونا واجئة ودفتر ما كله التفسير سورة الأعراف سميجتان إن شاء الله. لوني الرحمن على الأرش استوى lahu, kanko jomira wonano tawil no no jom hunde ashari mbiyatni kullu ma ahmar tashbihu ta'dila fa awita qul rabbi fi alamu laysa fi dhalika ma yuhim dhalika abba ha ko hali ɗum ko tan mashallah hunde ya andirta ko bil idafa. Aha, sawi hore kudol, hore pucci, hore ilam, hore labi, andi ko hore tan biɗa, kono noon edi ceeri wonno ko ma lafande ende ande wadde istawayaji ɗine ko mbiɗa fof namdi ko ɗum ganda, kono Allah hade anda Allah ko ganduɗa e kayfe, woto wi aɗa kayifa to banggal gueɗe jomiraɗo subhanahu wa ta'ala, ghayri takyifin wala tamthilin wala ta'tilin, woto wi wala tashbihin, woto nandin boye tagore makko no Ibn Taymiyya rahimahullah wini hali baɗi fayida Ar-Rahman ala arshi istawa. Oɗo de lahu ma fi samawati ma fil ardu, kanko jeeyi dendangal ko woni asmanuji leydi ndi, wadde so wi yo rewe hen on poti rewede hen, wama baynahuma wama tahta athara, hayko woni less leydi ndi, mbeta leydi ndi wonko woni less muɗum. Heewi machallah, hoodere tan no ɗum no koye majmu chamsiya, mana ɗangre nde ko wawi wonde less mayre haɗo haɗoy ɗo less haɗoy ɗo dow haɗoy foof de ko Allah jeeyi, ko towi ko kanko towni, ko lesɗi ko kanko lesɗini. Ɗum woni no wi huwa al awalu laysa qablahu shey, huwa al akhiru laysa ba'dahu shey, huwa al dhahiru laysa fawqahu shey, huwa al batinu laysa dunahu shey. Te oɗo Allah de woni tajhar bil qawl, sa fennin hala ma fa innahu no kanko Allah o ya'lamu embo andi asirra ko suudi wa akhfa ko buri suuda de fof, biri sa miji tan ko miji da ko kanko ko miji jotta da ko sa sur sa feñin fo en bo andi dum non wadde andukum baara wadde fuka jibata hol o Allah de Allahu la ilaha illa hu andu o ala fo kandu do rewede mo wona makko te lahul asma kanko woni jom inde al husna mo inde mo jeri Allah jogi de woni do welde gin ala inde makko ko gen ko dum dum ala inde makko de sala no damu ya rabbi bi ya rabbi dem gal fo rawi no wona be tak rabbil alamin sayo abi ya rabbi wona be tak bismillah sayo abi Allah kuma biya god ala bay wada banda ben inde Allah mo jeri de no diran bo den inde o no diran bo adaduji asmaul husna dum non wad inde moje o wi fad uhu biha maana fa lillahi asmaul husna fadu bi anna bi wato noddire mbo ko wonade wa hal ataka o wi mete miidi arde ma mete miidi hebde hadithu yawtare musa no foti musa hala der qur'an mon tem der ceban jagum lawo ande kay jifen so noddi tim musa ene buri be musa holliri de deftere men ko addi hen ko mata deftere ma deftere ma badda dum isa ko non ibrahima ko non beeda fo be noddi tobe yaw Allah no wadde hakim holli wonde diine ko diine gote non ilaade men sallallahu alaihi wasallam nahnu ma'ashirul anbiya awladu allat dinuna wahid ayanna bab minen de min bay kono bibbe nawli guni mi yumiraabe se hewbe babira do gote dum no wadde hadith musa mata meedi nande khabar makko wallahi izna ayra'a naran saande wi jeyngi man jangoy holde wi jeyngi se ngeson sutul qasas ko de wo dogi fir'auna en hawo moori leydi madiyana hawo dañi ton soknaajo hawo wonde mabbe ton duubi je woni halata ka amana hadith musa amana izna izra anara saande wi jeyenge yitenge faqala wiyani li ahlihi e besungu makko im kusu fade fade kam do innina min anastumi li yima naran jeyenge la ali mbela yama ju atikum minha bi qabas mbela mi addar mon hen docotan wana leggal bangal jeyenge se docotan aw ajidu ala an-nari huda wallani mi danya don ni battomi elaho kanko ko bayrul bayrul nokku du sap ko dognodo ridon kadi ko jamma inarta jamma ko di andani do fay mata koy lawol mojjul ri wala rewani lawol o so ini monon limi jangi limiere o do limiere kam so tayu ko jangi ina jangi ma o dal ko be ku be danya do be iti e wallani kam ben batta moy lawol on ajidu ala an-nari huda hol jeyenge tigi kel jeyenge falamma ata hande no yottima jeyenge o sontono nge o ari tan be mi wari ha jeyenge nge o lekki ene jime der ene jime mayo lekki ki lesto sumani chata de chumani kono lekki ki nana wadi jeyenge lew lewndu dowto holto jeyenge ngabir ha yottii ton e sondo ko donge wonno nge sumado ala fo do sumi e ndaw kawis kono kawis fuddi non ko suwa ha o suwa halde ko limiere mboyi o limiere dum wona limiere jeegi tan bon nodi o nodda Allah wi kanyum noddi mo ya Musa inni o limiere mo jidaade ko limiere amin Allah ana rabbuka min woni joome fa khla'ana alayka go war pade made innaka an bil wadi ko ciangul al muqaddasi ciningol woni labgol ciangul labgol pade made non wana yitidugal wadde dum duwa o do nokku woni ursini watini wa zaitun wa ursini ursini woni duwa ay do do gonda do ko nokku cenido almudo no holle tan nedi to way wonde fu do bawda tawde jengino mo fu ina mujji sa waawi kay borta pare dum ko hormade gandal gal sakano en boko Allah subhanahu wa ta'ala e ko labe don kay do futi labe wadi de gundu ndirede der nam di labal sala juro gonda ko o jang sakuri may jumi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wodi be da yalla cebe ma fo yola cioccuda hundo ko ma fo laba kala ko labi woni o wi wadde mana den gandi ndo faydaaji de do ayeje mashallah e ndeka qur'ana o do ma o jippiniraake tampinde wala tampinde fitandu e dewal allah gal e wadde fitandu ko ina tampinadu ala kayende ariko siftinde ndele ina nafa hulbe Allah e gedal gongal gal Allah sindundiri tagore e yamirore no tagore ndene ganda ala ko addi dum so wana nyenyal ko nonne kay gode wodo nyenjuri kadi yamirta hadata sona kadi ko wodi nyenyal e numdal e gedal gongal kadi e gorko ina foti topitaade kadi nafa ge galle mudum ñamdu en, koltu en, e ko nandi hen, e kotki en, e gueɗe ɗe ganduɗa ina haɗa ɓe janggo. Saabu Moussa il laali e juuɗe nari huda wona ono wini a wati ko min no wini kay laali ati ko min haaɓi kabas wona ittunaɓe janggol nde ko ɗum ko ligguey gorko e wallahu alam. Wa ana ikhtartu ko joomi noon, joomiraɗo wimo kañum woni joomi ko o ɓorti paɗe. Allah haalani kono kam haade o yamirama o ɓorti paɗe. Moussa ɗo fuɗɗi gundodirde joomiraɗo tigui rigui. Wa ana ikhtartu ka mi suɓimama fastami heɗo lima yuha heɗo. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Ko mbahi yettiɗa ko wa ana ikhtartuka mi suɓimama e nelal fastami heɗo lima yuha heɗo ko mbahi yettiɗa ko kalanteɗa ko wattu hen haqqille. Innani ana allahu la ilaha illa an, min woni ala goɗɗo kanduɗe rewede mbo wona min. Fa abudni wotorewo mbo wona min. Wa aqimi salata li dhikri, darano julde kadi gam jantademi, walla darano julde kadi sa siftiri kam sa jejjinoɗo to julde ari hena biha ya bilal. Wona wadde aduno so heewi, so heewi sukki noppima heewi beccema e faye juul. Non nelaɗo men sallallah sallam wiyanno ari hena biha ya bilal, walla anne Moussa anduɗu ɗum noon wonde hen ceerno kadi. Ɓeɗo mbiyata ko la ilaha illa ana, ɓe mbiyata ko la ilaha illa ana, ɓe mbiyatani ko ana, ɓe mbiyata ko huwa huwa. Walla waliyaz billah man yudlil fala hadiya lah. Ko haala rewi ɗon, kono kay neɗɗo wiyata natir dina ko la ilaha illa llah. Ɗum woni ko nelaɗo sallah sallam wiyan kana akhira kalami la ilaha illa llah dakhala aljanna. Fa abudni rew amin wa aqimi salata li dhikri, mana ya ñimnu julde ngam jantadimi, jiɗɗo jantadimi ardirto ko njuul. Ganda inna sa'ata atiya, darga koko jogori daruyade. Akadu ukhfiha, mbeɗa ɗeɓa suudde ɗum li tujza, ha yoɓe kullu naftin fittaɗo fo wima tasa ko gollon. Male darga fo on kalanama, kono wiide tan ko o o yiha wimen ko aljuma. Kono aljuma gadiɗo e lewru, limmo e lewru, tataɓo e lewru, nayaɓo e lewru, aljuma e hol hitande, ha hol lewru kadi, ha ɗum woni akad ukhfiha e tujza kullu nafsin bima tasa. Oɗo ngeɗo darnge fala yasuddannaka anha, woto faloma walla woto haɗma man la yuminu biha, mbo gonginani darnga woto haɗma gollande darnga. Joni neɗɗo wiya kadi a gollirtama aljanna, Allah dewi noon. Wattaba ahawahu, dewɗo belade fittande mum fatarda. Sa waɗi noon a rewi dewɗo belade fittande mum mbo gonginani darnga, kalkoɗa wadde fettu ko enen mbiya neɗɗo saɗa rewa, saɗa ñemba ñembu moƴƴo koy kolloma lawol pewal. O matel ko biye minen ko joni noon haala ari. O haalni ɗo Moussa wahyu kay. Moussa fuɗɗima heɗade ɗum waɗi jomiraɗo wa kallama llahu Moussa taklima, min tigui haalde Moussa. O matel ko biye minen ko eko woni jungo ma ñamba ko woni ya Moussa wala hi asa. Joni Moussa suwano jabar, joni Moussa rokkama no jabori. Question réponse nane ko yamirode tan, yamirode tan wat wat wat wat reno reno reno tan wona. Joni noon wonti yombo yiɗi Moussa ɓe kalda. Holko joguiɗa junggo ma ñamugo ko ala hi asahi, ko sawru am, dikkeru am, a tawakka o aleyha. Moussa nani yiɗi yewtideɗe waɗa detayuji. Mbo silla ɗum haalaɓa, mbeɗa tuggorowdu saaha somi tampi darde ko nandi hen. Wa huccu biha, mbeɗa sammirandu ala ganami, mbeɗa sammirandu kadi sammiranandu jawdi am. Waliya fiha ma aribu ukhra, jogui ha jugol. Voilà gettata kamo haali ɗo, mbeɗa tuggo, mbeɗa sammira. Woni sammude ko gaynako saha jawdi sawa ala ko duri, ala ko ñaami e leydi, fiya e leɗɗe, haako ko sama feyuji ɗi caama, ɗum wiyete sammude. Taw ko jaaɓe non, taw ko murtoɗe ko noon. Hay haako kadi ne waɗe noon, mbiya lappa tan ñoo jaaroyli, ɗum wiyete sammude. Wa huccu biha, mbeɗa sammirandu ala ganami e dammiram. Waliya fiha ma aribu ukhra, mbeɗa jogui ma e mayru hajugol. En gandi woni la sallallahu alayhi wa sallam ala annabi Allah miɗnel dembo aynani dammiri. En gandi Moussa o dammiri aynan noon wayni dammiri aribu ukhra. Eywa qala jomiraɗo subhanahu wa taala binoɗo mo namdinomo o wi alqiha, joɗɗindu alqi fito ɓerɗo kono joɗɗinta alqiha ya Moussa. Ey inde makko la ɗiɗo laaɓi fo mo haala ya Moussa, ya Moussa. Fa alqaha tan laaɓi fa taqi mubashir. Moussa ɗon ɗon weddi sawru fo ayi hayatun tasa. O joɗɗini sawru ndu tan, sawru filniti wonti mbaroji tan ina naɗo. Ayaji goɗɗe kalani Moussa ngarni walam yu aqib, hay yeccitade yeccitake. I Moussa wurdono fetel muɗum, yono fetel heptano alay sogo ndoga tepere manasu manavete itame kasar wana itam gach ayatun tasa qala khudha wa tahul wa la takhaf yetu tan wa tahul ewa nombaro jin hul bini unku khafu tabi'i sanu'iduha ma min battin du sirataha mbadi mayra al-ula ma min battum sahur kona kuma jattade mfogo ngi jarri boy Musa halde Allah subhanahu wa ta'ala yide mbarodi ko sawru ma wontude mbarodi dum ne fonno ha ngede kono kadi nangu mbarodi ndi wonta sawru wonta do wonno ala do yano la ilaha illallah dum fogo jarri boy ana te Musa anda hol Allah kono fodi ndi ewen Musa faya hetun ta tumani wala takhasanu da sirata al-ula firti en gandi o wadi wonti sawru jitti sawru makko gile makko arti wadmum yadaka ila janahika وجهو جونغو ماكو دي جناح وني بانغي نافكي ماكي جلتنا فرتي فاو جونغو غو نافكي ولا نانو جونغو ماغو ندر نافكي نجي تخرج غو يالتا بيضاء سوادي غوتن غو يالتنا ليمير بيضاء رانا يا غتال من غير سوين كو الداي بوراندي ونو جونغو هي رانو دي فاتي براس ولا كننتي منكرات دي جام كون على جونغو رانو ولا ليمير وني بيضاء من غير سوين آية أخرى سورو ما عندكو كاويس وانا mo jogorda yaadu portable e jungu ma ngo kadi ko kawis e jungu kam portable do wawi haade haade ko kadi ko ade ko e masengi sarulu kam sen akema kono ko an jogi amma jungu wonon kam kawisaji ayatan ukhra adani wonay dani kawisaji didi linuri yakha min kullu ma min ayatina amin pay hollo dem mana woni wadum ya mana en musa kullu ngaden gar fam kam ko den jaa ben de raw aha sanuri lamman linuri yak min ayatina al-kubra emin jogori hollu dema kawisaji mawdi non kono haydi ka idhab ila fir'auna ha kawis goddo ari ariyatu fir'auna innahu tagha fir'auna ko bewdo no fi tiar hanu di anar bukum ala widi ma alimtu lakum illahi ghairi al hal on di lekan pami en bici den sen el foko merodo bogge ha ndako ala wi anoko kanyum goto woni kanyum ndeko wonno di dal yankagal odo firon innahu tagha musa kanandi firon tagha kono nelede samako ada yile te biada mo jila jila to do mo o kadi yaato mudu an ila maton he dum ko jere boy mawdo koy mo jima da fatana ka futuna bala wi rabbi shrah li sadri e yalla ya udditana beccamde wayassir li amri ya newna na fi akam ku sabako dongal mangal don dami do no bami habdini no bami habande firawna dum no way hulbinade ni in hamni no hulbini kono fode udditana bernamde habbanade wasi portu wa ronda wa halul ya ittanam ugdatan fibnde min lisani gongal demgalam aw wiyani ugdatan lisani o wiyani ya teppitanam demgalam ala ko teppitanam hude demgalgal en gandi musa demgal teppino sabande de o yiti fir'auna jona fir'auna ko yimbo ko wala yakadu yubin o wawa halde en fu annababe no bay burnade en bo wono nyaagata Allah fuf yu ardu fuf kono yu ittanam en hude sam aha finde woni ugdatan min lisani dum do demgalam gal no way cepani yafqahu qawli mbelebe paama ko kala waj'alli wazira kadi mbeda nyaagi ma ya wada nan ballo aha be namdi jogade kadi e adjoint ala chuk harun mana min ahli taw ko gallam harun o do mawnam mi fiti yimbe gallam yettanam hen de ken gandi jum sudu mana wi'a gallema bibbe mana wi'a gallema wana ewa bande en kadi min e mawni kadi ikhwa kadi hen wana اخي من هارون اخي هارون مسدمو او دو يا وادوم كاني اندا باغال امبي الا فو مسد باراندو مسدم كو فوتينو كو موسى ولا هارون نياغريم اندا باغال ما الله حالو متو جبي ام كامن نغنتي وشدد به يا سمبينردم ازري معنا ينو انويته كادوغال ام وني وشدد به يا سمبينردم ازري ازار دونا دو وني كيتي امتن بيتي ميدانيا mbo ina na hettanami e kechamaki wana wiade o danyo maana man yusnidu zahrahu mbo danyo be do no be bagga kechamki nana bo maana tembini nan do baggumi kechamki mi tambe baggo makko dum wadi annabi lut alayhi salatu wasallam la an li bikum quwa wa awi ila rukn shadid ko na wiide de rukn shadid maana shadid woni mawni ko usdud bihi sembinirdum azri kecham wa ashriku rindinam fi amri fiyakam ko nelda be ko nelal gal dalal gal tuttuda min gal gal do dongal e rendin min minen dido kay nusabbihaka kaseera mbele e min tubina mako heewi ونذكرك كثيرا من جنك ما كهيبي إنك كنت بنا بصيرا من جني ريامي موسى ودي نياغون دي ما رأوكاتن زبين من الأرش الله بوري من سلمين إن شاء الله جيبين هل كجو مرار جابيب موسى نياغي من نياغون دي ماون دي وانا نويكو ماون دي هذا نقولو الهم هذا كي يتيم ماون نياغتوكو ماون هذا اون نيلي بوكني للمانغال نام دي كديكو سالير ماون نجاي سالير ماكو وده دي ببالان لبون كونديسيو kala ko sokli ko ina walla ne dal gal o wanna ina fayda di do ayitan ina mujji neddo hedo gede kimmude ha tengti faati wahyu bo ala jipinta e gedal gonnal gal en gandi wahyu gadiru jipade Musa o ina wadi gedi ta bangal fimde dirranade Allah kanyum woni goto kandu e rewede e gongdinde darnga wana ina jiya kadi ko buri hammude kadi e farillaaji kadi wat rewi hen farillaaji buri himre farillaaji fo njul e gadal gonon gal wa wallondirde yimbe wala be da'awa on ko hunde maana alaysa ngere ko faandar mabbe de goto jono ko Allah ay Musa wi wallam mawnam o annabi fo goto wonano kon non Musa bi ko mawnam o wadam annabi wonnam bo annabi bele min jaada bele mbida danya maana gondi balludi Allah wadani Musa musido Harun ko annabi bele mbo wallam bo yottine lalgal e gadal gengal gal en gandi kadi to bangal bado wa da'a wala noddo yimbe wala jenginowo ina futi jogade peje jogade hakilantagal holno faminirta yimbe Musa dum namdi wala demgal mo na fasinte gal uddito gal loggito gal teppito mbele e waaw faminde demgal teppitande hisi yana maana wiya fo na ngati wana neddo jogodem gal ni kon sa waawa halde ina waawa halde ni Allah rokam fasinta gal tawanda ko halata bado dawan nam didi gede fof resume na de pedagogie do foti butti ni do foti sewnede do foti nyumbede do foti dukede do foti nyirbinede do foti moosede dum do foko hen ko gede balndoji ko wasail tabangal jangin gol hen jiya kon himmi tan ko Musa do ha haldate do ko Musa wiide wonde rabbi shrah li sadri na jaje bernde bado da awsi ya jan bernon bokalanta e wala se ganda kadi ko batta ko non dini weno on tind e tudi imbe ciye ko wotu mere pewal on sande non woni e do ke wallahu a'lam e do katena ko gol inshallah assalamu alaykum wa rahmatullah.